za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Polska postara się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Realna data to 2040 lub 44 rok. Małpia ospa dotarła do Europy. Według WHO wirus stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Secret Service użyje szkła pancernego, by chronić Donalda Trumpa. Polska będzie starała się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Premier Donald Tusk mówił w Karczewie, że realne terminy to 2040 lub 2044 rok. Premier przyznał, że od wielu miesięcy prowadzone są rozmowy w sprawie organizacji Olimpiady w Polsce. Dedykuję właśnie dzisiejszym 10, 12, 15-latkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. To życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy to traktowali poważnie. Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to możemy mówić o roku 2040 lub 2044. A premier podczas wizyty na boisku Orlik w Karczewie poinformował, że będzie realizowany program odbudowy i rozbudowy boisk. Tego typu na ten cel w tym roku będzie przeznaczonych 200 milionów złotych. Jest coraz więcej zachorowań na świecie na małpią ospę. Według Światowej Organizacji Zdrowia rozprzestrzenianie się wirusa w Afryce stanowi obecnie globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. O szczegółach Klaudia Dodura. Wirus rozprzestrzenił się z Demokratycznej Republiki Konga do sąsiednich krajów, w tym Kenii, Rwandy i Ugandy. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski powiedział, że przebieg zakażenia małpią ospą jest gorszy niż ospy wietrznej. On może wywoływać uogólnioną odpowiedź zapalną i to jest ta przyczyna, dla której część osób ginie. Ewentualnie mogą dochodzić ropne powikłania tych zmian skórnych. Doktor Paweł Grzesiowski wskazał też na konieczność monitoringu osób chorych. Ten wirus ma taki potencjał, że może spowodować epidemię na wielu kontynentach. Wczoraj odnotowano pierwszy przypadek niebezpiecznej odmiany małpiej ospy poza Afryką. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że osoba ta przybywa w Sztokholmie. Kolejne przypadki wykryto w Pakistanie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A w Demokratycznej Republice Konga chorobą tą od początku roku zaraziło się ponad 15,5 tysiąca osób, ponad 500 zmarło. Wirus jest już obecny we wszystkich prowincjach kraju. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania kobiety, która samotnie wypłynęła w pław z plaży na Jeziorze Dobskim. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Ratownicy odnaleźli kobietę bez jakichkolwiek zabezpieczeń w odległości 1 kilometra od brzegu, mówił dyżurny MOPR w Giżycku Michał Tomasik. Zadzwoniła do nas zaniepokojona koleżanka, która zgłosiła, że 1,5 godziny od momentu, kiedy ją widziała po raz ostatni. Na szczęście finał był dobry i ta pani znalazła się cała i zdrowa. Natomiast pływająca samotnie w jeziorze dalej w pław. Staramy się już tak apelować do ludzi, że jeśli faktycznie chcą pływać w pław, trzeba robić to z rozsądkiem, nie odpływać daleko od brzegu, bo tak naprawdę czy my popłyniemy w pław na środek jeziora, czy będziemy 50 metrów od brzegu, ale pływać wzdłuż niego, to jest dalej to samo jezioro, a znacznie bezpieczniej. Osoby wypływające samotnie powinny mieć ze sobą bojkę asekuracyjną i kolorowy czepek, co ułatwi ich dostrzeżenie w wodzie. Amerykański Secret Service użyje szkła pancernego, aby chronić Donalda Trumpa. Były prezydent po lipcowym zamachu na jego życie planuje wznowić wiece na świeżym powietrzu. Informacje na ten temat podają najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych, powołując się na swoje źródła w sztabie wyborczym Donalda Trumpa. Jest to jeden z kilku środków bezpieczeństwa, które wcześniej były stosowane tylko w przypadku najważniejszych polityków jak prezydent czy wiceprezydent. Jak zapewniał wcześniej Joe Biden, teraz takie zabezpieczenie dodawane będzie do ochrony Donalda Trumpa po lipcowej nieudanej próbie zamachu. Nie każde wydarzenie na świeżym powietrzu będzie wymagało szkła pancernego, ale aby lepiej chronić byłego prezydenta, będzie ono używane, gdy pojawią się problemy w określonych miejscach lub gdy zajdzie potrzeba dodatkowego bezpieczeństwa. Na podróże prezydenta takie szkło kuloodporne jest transportowane samolotami wojskowymi, ale Donald Trump, kandydat i były prezydent, nie ma do nich dostępu. Źródła, które poprosiły o zachowanie anonimowości, poinformowały, że szkło balistyczne zostanie rozmieszczone w całym kraju i będzie transportowane przez agentów ochraniających Donalda Trumpa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

polityczny manifest ubrany w naprawdę znakomite dźwięki. To Nobody's Soldier, czyli najnowszy utwór Hoosiera. Zresztą to nie jest tylko pojedynczy singiel, a fragment epki, która ukazała się dokładnie dziś. No, miłośnicy Hoosiera już się chyba zdążyli przyzwyczaić, że artysta wydaje nowy materiał raz na 4 lata, mniej więcej. A tutaj jednak po zeszłorocznym Unreal Unearth już mamy nowe rzeczy. Nawet jeśli niedługie, bo to jest zaledwie 3-piosenkowa epka, ale jednak warta przesłuchania i uwagi, również dlatego, że właśnie Hoosier nie boi się podejmowania trudnych tematów i tak jest również tym razem. Na zegarze 12,5 minuty po godzinie 11. To jest audycja Nowe w Piątek, część druga. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Będziemy w takim składzie tutaj jeszcze do godziny 12. No i oczywiście towarzyszyć nam będą świeżo wydane single i płyty. Między innymi nowa kompozycja takiego oto duetu Sophie Valdez i Kuko i ich How's That Working Out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wcześniej Sophie Valdez i Cuco, a chwilę temu współpracująca m.in. z Childishem Gambino czy Stevem Lacey Fushi w utworze War. Takie to pięknie płynące dźwięki nam dzisiaj towarzyszą w audycji Nowe w Piątek i znowu takie, które chyba można zaliczyć do kategorii letniak, a na pewno idealne do leżenia na leżaku. A na pewno jeśli chodzi o letniaki, to mogę to powiedzieć o kolejnym utworze. Powracamy do wątków rapowych i do niedawnych debiutantów. Do tych kategorii można zaliczyć bez cienia wątpliwości rapowy wrocławski skład BSK. Skład, który właśnie wypuścił w świat nową epkę zatytułowaną Explorer. Brak witaminy D, bo ciągle w cieniu ich jestem. Chciałbym być sobą, ale nie jestem jeszcze. Kierunek jezioro, tylko uważaj na kleszcze. Nie śpię czwartą noc, jak jestem na wyjeździe. Już sierpię, a na wakacje miałeś zakochać się we mnie. No bucket liście wiele celów, których nie wypełnię. Ostatnio kaszlę więcej, bo na miasto mam alergię. Mam siebie i ten widok, nie wiem co mogę dać jeszcze. Pocałowałem cię do Freka Ocean. Spotkaliśmy się tam, gdzie niebo i morze łączy się. Wyglądasz jak milion dolarów, a ja nie mam forsy, nie. Sprawię, że tej nocy nie zapomnisz. Mi to wszystko jedno, w undergroundzie jak metro. Poczułem coś tu nieziemsko. Wiesz, to chyba moje ego, bo czuję, że to na serio. Wiem, mówiłem tak poprzednio, ale nie powiem na pewno znów. Yo, hey. Łowy słowo, ja będę tam. Tam, gdzie chcesz, bo nie mam gdzie iść i tak. Czemu w mieście nie widać już gwiazd? Mam w sercu przez to opalenie zna fity. To bieg ze mną, wspomnienia jak blizny. Raczej nie znikną w jednym wieczór. Zmęczyłem się tym, że uśmiechasz się tylko na zdjęciu. Ze stu tych typów wybrałeś tego, którego nie ma nigdy na miejscu. Co ma problemy w mówieniu? Znów obok ciebie na 5 sekund. Potem jadę gdzieś przy ciebie szukać dźwięk do drzewa. Ja w koszuli moro. Zlewam się jak te typy na imprezach, co myślą, że mają polot. Co myślą, że należy się im wszystko, a upadają nisko, bo serce im znikło. Twoje trzymam blisko, ledwo pali się ognisko. Wokół już widzę, a mimo tego nadal nie widzę ciebie. Powiedz słowo, ja będę tam. Tam gdzie chcesz, bo nie mam gdzie iść i tak. Czemu w mieście nie widać już gwiazd? Ciemno już, a i tak spadła świtka. Miękkie systemy mam na nogach, bo chcemy się dogadać, a do tego długa droga. Klucze zawsze przyczepione mam na spodniach. Sorry, ale znowu dni tygodnia. W środę tańczę, jakby była już sobota. I szkoda, że nad wodę nie zabrałem bluzy. Biorę dzwona, przezwaniam do grupy. Girl Scout cookie, pogubiło umysł mi. King król w moim uchu, bez wyciszenia szumu. Nie wychodzę do tłumów, ej. Zrobiłaś mi jakiś wudu, znam parę skrótów, więc dawaj mała prędzej. Cztery paczki cukru w moim Melgrey. Zaczepiałem, jakby chcieli zrobić ficze. Ściąłem włosy, wolę trzymać twoją kitkę. Zaraz będzie jasna, chyba musimy iść w kimę. Powiedz słowo, ja będę tam. Tam gdzie chcesz, bo nie mam gdzie iść i tak. Czemu w mieście nie widać już gwiazd? No, bujająco i wakacyjnie jest bez wątpienia. To duet BSK, ale z gościnnym udziałem Huberta i to jest kolejny z tych w zasadzie początkujących jeszcze raperów, ale z pewnością budzących duże zaciekawienie w nie tylko rapowym towarzystwie. Utwór Kadr, który nam wybrzmiał chwilę temu na trójkowej antenie, to jest akurat singiel, który ukazał się tydzień przed premierą epki Explorer, ale ja polecam całą epkę, aż 8-piosenkową. Bardzo przyjemne, takie lekko oldschoolowe brzmienie. No dobrze, to niech rap zostanie z nami jeszcze na moment, ale tym razem rap zagraniczny, no i pojawi nam się właściwie legenda świata R&B, Mary J. Blige w towarzystwie Fabulousa. Breathing, to przed nami. This goes out to you. Yeah, you. Big Mary. Not the little one. Big Brooklyn. Ha-ha. Big Y.O., what's up? We came to kick in the door. Hey, I'm not gonna lie, I hate to take a L, happy. Sitting there hot like waiting rooms in hell, but I'm not gon' cry, no way to excel. Just got me some fresh air and got me a fresh pair of them white on white forces. Yeah. Summertime classic, yeah. Trying to keep them clean, but you still can get your kick, so better breathe. One and then a two, I'm the one, I'm not the two. I'm the one they look up to, haters see me coming through. Gotta shut they mouth now. They huffed and they puffed but couldn't blow this house down. Heard the best swimmers say it's about controlling your breath. I still got the watch looking like it's holding its breath. I got the blue face, baby, full of Christian rocks. If you breathing, keep believing, baby, just don't stop. Now check it, me and Blige remain fly. They mad cause they left us for dead, but we ain't die. Those things you do to me leaves a lasting impression on my heart. There ain't no second best. I've had my wasted times, but no regrets. Let me hype you up just a little. Now you're patient with me, got me stuck like the riddle. You're just from top to bottom, never rush in the middle. You're never gone too long, but I swear that I miss you. Damn right, I swear that I miss you. Since we've been together, I'll be counting seconds with you. Didn't think I need you right here, so used to holding it in. But now I'm breathing, and I'm inhaling deep. Boy, I am breathing. You're so much better for me. Be dreaming, I think I'm in love. Let me hype you up just a little. Are you patient with me? You're stuck like the riddle. You're done top to bottom, never rushing the middle. You're never gone too long, but I swear that I miss you. Swear I missed you. Damn right, I swear that I miss you. Since we've been together, I'll be counting seconds with you. Didn't think I'd meet you right here. So used to hold it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. to również jest artysta, o którym mogę powiedzieć legenda. Obecny na scenie od 2000 roku, wtedy ukazał się jego debiutancki album Animal Magic, a teraz powraca z wcześniej niewydanym Expander. Znakomity kawałek muzyki klubowej, piękne wstawki wokalne, sample, no to jest właśnie Bonobo. Znakomicie się tego utworu słucha. I aż tak powiem szczerze, zatęskniłam za jego koncertowym graniem. No, może się jeszcze w Polsce w najbliższym czasie pojawi. Tego Państwu i sobie życzę. No to klubowych brzmień ciąg dalszy. Tym razem przed nami kolejna bardzo ważna postać, tym razem sceny DJ-skiej, południowo-koreańska artystka Peggy Gu i Find the Way. Jak najbardziej można teraz tańczyć. Trójka. Just like a song from the days of znajome dźwięki, ale jednak w nowym wykonaniu to kompozycja najbardziej znana w wykonaniu Edwina Collinsa, a za tym wykonaniem stoi Baccar, A Girl Like You. To za nami taki mały przeskok z tych klubowych brzmień w wykonaniu Peggy Gou do dźwięków nieco spokojniejszych. No i teraz dla jeszcze większego kontrastu wybrzmi nam album, który jest w zasadzie taką kwintesencją przepięknej spokojności. Love Other to jest wydana dzisiaj płyta Rosie Lowe, a brzmi właśnie tak, This Before. Baby, all we do is treat each other nice. I was thinking maybe we're the one in four. We can take our own time. 'Cause I never felt a love like this before. No, I never been in love like this before. Baby treats me right when I'm in a mood. Coffee in the bedroom never comes too soon. Don't be shy. All we do is treat each other nice. Yeah, don't think twice. All we do is treat each other nice. 'Cause I never felt alone. I'd be riding on my ego if I told them all the things you do. 'Cause I never felt a love like this before. No, I've never been in love like this before. 'Cause I never felt a love like this before. Ależ ja się w tej płycie zakochałam, chociaż co prawda na razie mam ze sobą bardzo pobieżny odsłuch, ale już tyle jej elementów zdążyło mnie zauroczyć, że z pewnością będę do niej wracać i Państwa również do tego zachęcam. Lover Other to jest świeżo wydana płyta Rosie Lowe, a na niej ogrom takich właśnie spokojnych, nieoczywistych, soulowych i nie tylko soulowych brzmień. Piękne chórki, piękne instrumenty, no i znakomita ona, Rosie Lowe. To teraz czas na muzykę pewnego producenta z Los Angeles, myślę, że dobrze znanego również trójkowym słuchaczem, Fine Lotus. Thank you.

wiem. Pod oczami wypisany trud, jak mus to mus, no wiem. Jak mogło mi zabraknąć słów. Jedna z najprzyjemniejszych w moim odczuciu polskich nowości tego tygodnia, Daniel Godson i Mulatę w utworze Wschód. I tak coś czuję, że to będzie jedna z propozycji, które dołączą również do naszego zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. A ja przypominam, że głosowanie na dzisiejszą listę tylko do 12, więc to są naprawdę ostatnie chwile, żeby oddać swoje głosy. No to teraz muzyczne połączenie, które przyznam trochę mnie zaskoczyło, ale jak dwie tak ważne postacie świata popu nagrywają wspólny utwór, no to nie ma wątpliwości, że ten utwór musi się pojawić również w Nowym w piątek. Lady Gaga i Bruno Mars. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Ooh. No i jestem ciekawa, co państwo na to. Według mnie wyszło bardzo, bardzo dobrze. Dużo więcej w tym utworze słyszę Bruno Marsa niż Lady Gagi, ale moim zdaniem jest to plus. Bardzo romantycznie, a nawet pościelowo, jak to często u Bruno Marsa bywa. Die with a Smile, taki tytuł nosi ten utwór i tym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd nowości. Audycję Nowe w Piątek realizował Krzysztof Sagan, wydawczynią była Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy dobrego dnia oczywiście, a na zakończenie nowy album Foster the People raz jeszcze, tym razem w utworze Let Go.